salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 października. Jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Robert J. może opuścić areszt. Według sądu nie ma dowodów, że zabił studentkę. Wojciech Król, kandydatem Koalicji Obywatelskiej na szefa Rady Mediów Narodowych. Wasyl Bodnar, nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce. Uniewinnieniem oskarżonego zakończyła się jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Krakowski Sąd Apelacyjny uniewinnił Roberta J. Mężczyzna został skazany przez sąd pierwszej instancji na dożywocie za brutalne zabójstwo Katarzyny Z. Chodzi o słynną sprawę skóry, czyli zabójstwo i oskurowanie studentki 25 lat temu. Sąd uznał, że nie ma jednoznacznych dowodów ani wiarygodnych zeznań świadków wskazujących na winę Roberta J. Uniewinniony już dziś może opuścić areszt, w którym przebywał od 7 lat, mówił sędzia Marek Długosz. Albowiem prawomocnym wyrokiem tutejszego sądu apelacyjnego wydanym w dniu dzisiejszym oskarżony został uniewinniony od popełnienia zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu. Sąd podkreślał, że nie stwierdził, że Robert J. nie zabił Katarzyny Z. Jednak w procesie poszlakowym zabrakło spójnych dowodów i zeznań świadków wskazujących na winę oskarżonego. Ponadto sąd apelacyjny zarzucił sądowi okręgowemu brak profesjonalizmu i stronniczość. W uzasadnieniu sąd apelacyjny krytykował także działania policyjnego archiwum X i prokuratury. Z sądu apelacyjnego w Krakowie Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prokuratura stawia Pawłowi S. 3 zarzuty, w tym dotyczący zorganizowanej grupy przestępczej. Poinformował o tym obrońca twórcy marki Retisbet Jacek Dibuła, zanim jeszcze jego klient wszedł na przesłuchanie. Zarzuty padły, ponieważ zarzuty zostały przedstawione przy posiedzeniu aresztowym. Na podstawie nich procedował sąd, natomiast w dniu dzisiejszym zgodnie z procedurą po zatrzymaniu zostaną one przedstawione w sposób oficjalny podejrzanemu, no i zgodnie z procedurą podejrzany będzie się do nich ustosunkowywał. Paweł S. jest przesłuchiwany w prokuraturze w Katowicach od 10. Trafił tam zaraz po tym, jak został deportowany z Dominikany do Polski. Wojciech Król będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. W ocenie szefa Sejmowej Komisji Kultury Piotra Adamowicza Wojciech Król gwarantuje dobrą pracę na rzecz mediów. Pan poseł Wojciech Król, wieloletni dziennikarz telewizji publicznej ze Śląska, absolwent m.in. łódzkiej filmówki, to jest nasz kandydat do Rady Mediów Narodowych. Natomiast kto będzie przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, to się okaże za kilka tygodni. Poprzedni szef Rady Mediów Narodowych, Krzysztof Czabański, został odwołany przez Sejm. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nominował Wasyla Bodnara na stanowisko ambasadora w Polsce. Bodnar pracował jako ukraiński dyplomata nad Wisłą w latach 2006-2010. Poprzedni ambasador w Warszawie, Wasyl Zwarycz, został przeniesiony do stolicy Czech. 19 osób zginęło w izraelskim ostrzale wschodniego Libanu. Tel Awiw informował wcześniej mieszkańców, by się ewakuowali. Trwają tymczasem rozmowy o zawieszeniu broni między Izraelem a Hezbollahem. Izrael kazał uciekać głównie cywilom z miasta Baalbek i okolic. Ludzie, jak donoszą agencje, posłuchali i w panice opuścili domy. Izraelska armia przekonuje, że jej celem były centra dowodzenia Hezbollahu, który często korzysta z cywilnych budynków. Rozmowy o zawieszeniu broni między Izraelem a Hezbollahem trwają. Libański premier mówi, że jest ostrożnym optymistą. Mieszkaniec Bejrutu Walid Karak ma nadzieję na szybkie porozumienie. Nikt już nie wie, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie nie. Tak jest od 30 lat. Strach przed wojną, wojna. Strach przed wojną, wojna. Jesteśmy zmęczeni. Tak się nie da żyć. W negocjacjach uczestniczą Stany Zjednoczone. Plan jest taki, aby rozejm podpisać przed 5 listopada, gdy w Stanach odbędą się wybory prezydenckie. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Wyruszając w podróż na groby bliskich, bądźmy maksymalnie ostrożni i skupieni. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo sobie, pasażerom i pieszym. Takie wskazówki daje instruktorka bezpiecznej jazdy Natalia Kaczmarek. Zachęca też, by na wodzy trzymać emocje. Mamy do czynienia z takimi ostatnio przypadkami, gdzie faktycznie ktoś nam daje sygnał światłami, żebyśmy jechali szybciej. Ktoś trąbi, widzimy osobę niecierpliwą, bo próbuje wyprzedzać, wykonywać bardzo agresywnie w tym momencie manewry wyprzedzania. My nie musimy ulegać tym samym zachowaniom, bo to do niczego dobrego nie będzie prowadziło. Idziemy własnym tempem, takim, na którym się czujemy dobrze. Natalia Kaczmarek zachęca też mniej doświadczonych kierowców, by rozważyli skorzystanie z komunikacji miejskiej. Policjanci rozpoczynają dziś akcję Wszystkich Świętych, która potrwa do 4 listopada. Na głównych trasach i wokół cmentarzy pojawi się więcej patroli, także w nieoznakowanych radiowozach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, do tego na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Na północy też silny, porywisty wiatr. W Zakopanem 10 stopni, w Suwałkach 11, w Ostrołęce 12, w Przemyślu Legnicy i Gorzowie 14, a w Sopocie 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa ponownie. Supermenka Kaja otwiera drugą godzinę naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357, a w studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie supermenka. Ale o ważnych sprawach europejskich. Tak, będziemy o ważnych teraz. Sprawach europejskich. Proszę zostać z nami, bo dzisiaj trochę o rynku pracy i cyfryzacji. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A konkretnie będziemy mówić o szybko zmieniającym się rynku pracy, o wyzwaniach i zagrożeniach związanych z cyfryzacją i sposobach, by ochronić się przed tymi wyzwaniami na polu cyfryzacji. Jest też ku temu pretekst, bo Komisja Europejska właśnie przyjęła przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa podmiotów i sieci krytycznych. ale o tym trochę w drugiej części opowiem Państwu. A teraz o pracownikach, bo wielu w Unii Europejskiej uważa, że ich miejsce pracy jest zagrożone przez globalizację i technologię, a dotyczy to w szczególności osób wykonujących rutynową pracę fizyczną i proste, często powtarzające się zadania. Łatwo takie zadania właśnie zastąpić nowymi technologiami lub po prostu robotami. Mówiła o tym dla portalu Euranet Goreci Moheirus, prezeska Portugalskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. Istnieje raport Światowego Forum Ekonomicznego, który mówi, że do 2027 roku dotknie to 23% zawodów. Badanie to, jeśli się nie mylę, szacuje, że zniknie 14 milionów miejsc pracy. Zatem nie ma się co dziwić, że obawy o przyszłe miejsca pracy narastają wśród pracowników. To, co się teraz dzieje, to ludobójstwo. Obszary tutaj znikają, wyludniają się. Nasze dzieci znikają, uciekają. Chcemy środków do życia, a przede wszystkim płynnej i sprawiedliwej transformacji. Chcemy, by przybyły tu poważne, globalne firmy. Czego się obawiamy? Bycia bezrobotnym. Rzeczy, które obiecują, nie wydarzą się. Mówią, że większość pracowników zostanie odsuniętych, a my chcemy tylko zachować nasze miejsca pracy. A o swojej sytuacji mówili pracownicy dużego kompleksu elektrowni węglowej z południowo-wschodniej Bułgarii. Jaki będzie ten przyszły rynek pracy? Czy obawy przed AI i cyfryzacją są w ogóle uzasadnione? I jaki pomysł ma też Komisja Europejska na to, by chronić pracowników i przede wszystkim te miejsca pracy przed cyberzagrożeniami? To o tym będziemy mówić do godziny 14. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Monika Suszek i za kilkadziesiąt minut wrócimy do tych ważnych spraw europejskich. A ja teraz ponownie zapraszam Państwa do nas na Myśliwiecką 357 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś o 20.30 przedpremierowy odsłuch nowego albumu zespołu The Cure, Songs of a Lost World, pieśni z zaginionego świata. Ta płyta, na którą czekaliśmy 16 lat, jutro ma swoją oficjalną premierę, a dziś w Trójce mogą Państwo jej posłuchać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20.30. W tej sprawie 22 i 7 trójek. Oh, częściej sięgamy po muzykę The Cure w tych dniach. To zrozumiałe. Jutro oficjalna premiera płyty Songs of a Lost World, pierwszego od 16 lat albumu zespołu. A ja, słuchając dziś wspólnie z Państwem Love Song, zerknąłem do naszego archiwum listy przebojów programu trzeciego, lp3.pl. I odnalazłem takie informacje. Debiut na liście, notowanie 393 z 2 września 1989 roku. Dwa razy na pierwszym miejscu Love Song i The Cure na liście przebojów programu trzeciego przed laty. Nowa płyta już jutro, a dziś odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Songs of a Lost World, zespół The Cure. I ich nowa muzyka. Mogą tu Państwo być z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś o 20.30, 22 i 7 trójek. 16 minut po 13. We'll be right back. Bezpieczny lot to Karaś Rogucki w audycji Tu Myśliwiecka 357. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A ja jestem ciekawa, czy taki bezpieczny lot może być związany z cyfryzacją i nowymi technologiami. Jest z nami Paweł Prociów, specjalista do spraw nowych technologii Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Dzień dobry. Dzień dobry. Boimy się sztucznej inteligencji na rynku pracy, ale w zasadzie ona już jest. Więc może nie ma się czego bać. Tak, zgadza się. No nie powinniśmy się bać. Strach to nie jest właściwa reakcja na to, co się dzieje. Faktycznie sztuczna inteligencja coraz bardziej wkracza w nasze życie codzienne i w rynek pracy przede wszystkim, ale tak jak powiedziałem, strach to nie jest właściwa reakcja, bo nie powinniśmy się bać nowych narzędzi, tak? To jest trochę tak, jakbyśmy 30 lat temu zapytali o komputery. Komputery nikogo nie zastąpiły. Dalej mamy taką tyle samo ludzi w pracy, ale nie mamy na rynku ludzi, którzy nie znają się na komputerach, przynajmniej nie potrafią choć trochę obsługiwać komputerów. I tak samo powinniśmy traktować sztuczną inteligencję jako nowe narzędzie, którego musimy się nauczyć, do którego musimy się dostosować, tak aby pomogło nam w pracy, a nie nas zastąpiło. Dobrze, ale w jaki sposób znaleźć jakieś takie wspólne rozwiązanie? No bo jednak ten strach panuje i tutaj wcześniej mieliśmy też taką relację pracowników, którzy mówili, że boją się o swoje miejsca pracy. Kto powinien ten strach czy odgonić, czy w jakiś sposób zminimalizować, no, żeby sztuczna inteligencja, cyfryzacja pomagała, a nie przeszkadzała, żeby nie narastał ten strach i takie różne nastroje, no czasami bardzo polaryzujące? No tak jak ze wszystkim, co uznajemy za zagrożenie, powinniśmy się przede wszystkim zaznajomić, tak? Czyli nie uznawać tego jako coś, co jest wrogie nam. Oczywiście sztuczna inteligencja czy cały ten te legendy, którą obrastają, potrafią się obrócić przeciwko nam. Wyobraźmy sobie szefa, który zafascynowany sztuczną inteligencją decyduje o zwolnieniu pracowników, bo sztuczna inteligencja może ich zastąpić. To oczywiście błędna decyzja, ale nie jest spowodowana sztuczną inteligencją, tylko jest po prostu spowodowana złą interpretacją tego, co się dzieje wokół sztucznej inteligencji. I my powinniśmy się z tą sztuczną inteligencją jak najszybciej zaznajomić, korzystać z tego, że jeszcze ona nie weszła tak zupełnie pod strzechy. Większość prac i stanowisk nie jest jeszcze aż tak zrewolucjonizowane przez sztuczną inteligencję. Skorzystajmy z tego czasu, zapoznajmy się, sprawdźmy, jak może nam pomóc. Zróbmy eksperymenty takie we własnym zakresie, zanim jakiś szef będzie eksperymentować na nas. A jak pan sądzi, czy to powinno być też uregulowane prawnie? Czy powinny wchodzić w to różne ustawy dotyczące regulacji sztucznej inteligencji, cyfryzacji, a miejsc pracy i ochrony miejsc pracy pracowników? To są dwie trochę oddzielne kwestie dla mnie. Jeżeli chodzi o miejsca pracy, o sztuczną inteligencję, tak, zdecydowanie powinny wejść regulacje dotyczące szerokich aspektów sztucznej inteligencji, tego, jak ją uczymy, czym ją uczymy, jak jest zastosowana, jak powinniśmy oznaczać, że coś jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Mam tu na myśli na przykład klipy audio czy jakieś zdjęcia, tak? To wszystko powinno być regulowane. Jeśli chodzi o uczestnictwo w sztucznej inteligencji w pracy danego jednego człowieka, no nie wiem, czy to jest tak naprawdę możliwe, bo w aspekcie każdej pracy ta sztuczna inteligencja będzie wchodziła w trochę innym zakresie. Więc sztuczną inteligencję jako całość powinniśmy regulować. W odniesieniu do konkretnych stanowisk nie jestem przekonany. To jeszcze tak na koniec się zapytam. Takie trzy cechy, które my jako ludzie powinniśmy też trochę wykazywać, jeżeli chodzi o to, jak ten rynek pracy się zmienia w odniesieniu właśnie do cyfryzacji, to jakie by pan podał? Nie powinniśmy się bać, to na pewno, ale co jeszcze? Też traktować sztuczną inteligencję z ograniczonym zaufaniem, tak? To nie jest wyrocznia. To, że sztuczna inteligencja coś powiedziała, to nie znaczy, że jest to prawda. Ona się uczy, ona często fantazjuje i to widać, jest wiele przykładów na to, tak? Nie traktować sztuczną inteligencję jako narzędzie, a nie jako wyrocznie, bo ona nie posiada całej wiedzy i odpowiedzi, które nam udziela, nie muszą być ostateczne. Zdrowy rozsądek, to jest chyba ta recepta. Bardzo dziękuję. Paweł Prociów, specjalista do spraw nowych technologii z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, o tym wszystkim państwu mówił. Dziękuję bardzo.

Fal Slankum jest jedną z piękniejszych płyt ostatnich lat, która nawiązuje do tradycyjnej formy śpiewu, ale przedstawia muzykę korzeni w dosyć nietypowy, a zarazem ujmujący sposób. Dziękuję bardzo. Tak, myślę, że Fal Slankum jest dla mnie prawdopodobnie najbardziej bezkompromisową płytą, jaką do tej pory stworzyliśmy. To było naprawdę zaskakujące, jak została odebrana. Jednocześnie mam wrażenie, że to chyba najbardziej niedostępny album z naszego repertuaru, ale z jakiegoś powodu stał się najpopularniejszy. I naprawdę miło mi jest widzieć, że w dzisiejszych czasach można tworzyć muzykę, jaką się chce, bez względu na to, jak nierealistyczne i śmieszne może się to wydawać. W końcu łączymy tradycyjną muzykę irlandzką z innymi wpływami. Dla nas była to bardzo ponosząca na duchu lekcja. Przede wszystkim, gdy zobaczyliśmy, że to naprawdę może zadziałać, że jest ona w jakiś sposób autentyczna tak samo dla nas, jak i dla słuchaczy. Jedyne, co bardzo chcieliśmy zrobić, to stworzyć muzykę, która istniała od jakiegoś czasu w naszych głowach i myślę, że Fal Slankum jest albumem, który najbardziej to urzeczywistnia. Czy możemy powiedzieć nieco więcej o historiach zawartych na tym albumie? Brzmią jak legendy z jakichś przekazań, z ust do ust. Myślę, że w tym jest jakiś sens, jakieś znaczenie, ale z drugiej strony jakaś taka przypowiednia dotycząca dzisiejszego świata. Yeah, well, a lot of the songs on Fal Slankum would be traditional songs, Wiele piosenek z Fal Slankum to pieśni głównie z tradycyjnego irlandzkiego repertuaru. Utwory, które powstały 200, a w niektórych przypadkach nawet 300 lat temu. Irlandczycy śpiewają je od bardzo dawna. Myślę, że to poniekąd zasługa uniwersalnych prawd, które mają w sobie te pieśni. To powoduje, że do dziś w nas rezonują i dlatego lubimy ich słuchać. A niektórzy do dziś je śpiewają. Skąd je znamy? Część na pewno od naszych rodziców. W niektórych przypadkach słyszeliśmy je od starszych tradycyjnych śpiewaków z całego kraju. Często chodziliśmy na tradycyjne festiwale lub sesje śpiewu i spędzaliśmy czas ze starszymi pokoleniami, by słuchać, jak oni je śpiewają. Niektórych piosenek nauczyliśmy się od tych ludzi, niektórych z archiwów. Wchodziliśmy i przeglądaliśmy stare książki, rękopisy, przeglądaliśmy stare zbiory folkloru i tym podobne. Czasami też w ten sposób odkrywaliśmy piosenki, które później w mniej lub bardziej zmienionej formie znalazły się na albumie. Sometimes we'd find songs that way as well. Jak wyglądał proces komponowania tej płyty, tej muzyki, w jakich okolicznościach powstawał ten album? So the album was created largely over lockdown. Album powstał w dużej części podczas lockdownu. Wynajęliśmy dużą, 200-letnią starą kamienną wieżę nad morzem w Dublinie. Całymi dniami tam siedzieliśmy i graliśmy. Później przyszedł czas na nagranie w studiu i próbowaliśmy stworzyć materiał w oparciu o to, nad czym pracowaliśmy w wieży. After we did this maybe 3 or 4 times, we started to go into the studio and just started to try to create stuff based on what we had worked on in the tower. But most of the arrangement I think came together when we were in the studio. Jednak większość aranżacji, tak sądzę, powstała, gdy byliśmy w studiu. Ilekroć nagrywaliśmy, wpadaliśmy w trans. Mieliśmy okazję grać piosenki każdego wieczoru. Kiedy wyszliśmy do studia, piosenki były już w pełni zaaranżowane. Tym razem nie graliśmy koncertów. Mieliśmy tylko surowe szkielety piosenek. Więc kiedy byliśmy w studiu, głównie eksperymentowaliśmy. Każdego dnia próbowaliśmy czegoś nowego, patentów, instrumentów i wybieraliśmy to, co działało. Stąd ta różnorodność na albumie. Just trying whatever worked, and that's where a lot of the sounds and textures on the album came from. Czy ten album trochę inaczej odczytują osoby z Irlandii, a inaczej osoby z innych krajów i o innym trochę kodzie kulturowym? Yeah, I mean, that's a very large and complex. Uważam, że jest to bardzo obszerny i złożony temat. To po części wyjaśnia, dlaczego ludzie w Irlandii są bardzo związani ze swoją kulturą i tradycją. Zwłaszcza teraz, bardziej niż kiedykolwiek. Pojawiło się zupełnie nowe pokolenie, które interesuje się językiem irlandzkim, irlandzką literaturą, tradycyjną irlandzką muzyką i tym podobne. Gdy dorastałem, te rzeczy były postrzegane jako może trochę niefajne. Ludzie mieli więcej, powiedzmy, bagażu postkolonialnego. Ale teraz myślę, że Irlandczycy wchodzą w interakcję ze swoją kulturą w zupełnie inny sposób. To znaczy, ze względu na podobne wydarzenia na świecie w tej chwili, naprawdę postrzegają irlandzką kulturę, twórczość, kapitał kulturowy z bardzo antykolonialnej perspektywy. Muzyka naprawdę do tego pasuje. Uważam, że mamy w Irlandii dużo szczęścia, bo nasza tradycyjna muzyka zawsze była postrzegana w jakimś stopniu jako forma oporu wobec kolonizacji, imperializmu. Oczywiście w innych krajach może być inaczej. Tam muzyka ludowa nie ma takiej Sowieckiego Związku i wydaje się, że ludzie nie postrzegają jej w taki sam sposób. Natomiast w Irlandii jest to jakaś forma buntu. Trochę to widać też w Szkocji. People don't seem to enjoy it the same way. It doesn't have, like, it's seen as some form of, like, rebellion, or it has some kind of edginess to it, you know. I think we have it in Ireland. You see it in Scotland a bit as well. But I consider that we're quite lucky to have that connection. To jakie macie plany na przyszłość jako Lancum? Plan for the future, I mean, we're playing, like, the venue we're playing today is amazing, you know. We're playing venues like this. Plany na przyszłość? Gramy w takich miejscach, które są naprawdę prestiżowe i fantastyczne. Nie znam innego słowa, którego mogłbym użyć. Są po prostu naprawdę, naprawdę fenomenalne i bardzo różnią się od miejsc, w których graliśmy dotychczas. Myślę więc, że w tej chwili po prostu cieszymy się chwilą i będziemy grać jeszcze więcej koncertów. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Mieliśmy nadzieję, że wkrótce uda nam się nagrać nowy album, ale musimy znaleźć czas na odpoczynek. Gdy podróżujemy i koncertujemy, nie mamy go za wiele. Po krótkiej przerwie mam nadzieję, że znajdziemy sposób na stworzenie czegoś nowego. Hope you come back to Poland. Yeah, me too. Thank you so much. Yeah, you're very welcome. Thank you. To była rozmowa Gosi Jakubowskiej z muzykiem zespołu Lancum Ianem Lynchem o najnowszym albumie False Lancum, który ukazał się na wiosnę minionego roku. To płyta, która została ogłoszona najlepszym albumem 2023 roku według magazynu The Quietus. Cała rozmowa będzie dostępna na stronie internetowej Trójki, a z Gosią Jakubowską w cyklu Mówię o muzyce usłyszymy się za tydzień po 13.30. Show everyone I'm a serious man. I don't belong here. I got one eye on a different world, and if I get stuck, astronaut Tears for Fears z nowej płyty Songs of a Nervous Planet. W studiu ponownie Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A my w naszym spotkaniu euronetowym rozmawiamy o wyzwaniach rynku pracy i cyfryzacji. Unia Europejska przyjęła proaktywne podejście do ochrony pracowników przed destrukcyjnymi skutkami automatyzacji i sztucznej inteligencji. A jest nią choćby ustawa o sztucznej inteligencji. Jedna z pierwszych na świecie takich kompleksowych prób uregulowania nowych technologii uwzględnia szeroki zakres potencjalnych zagrożeń. W ustawie udało się również dość dobrze zrównoważyć prawa pracowników, no właśnie, z tym rozwojem technologicznym. Choć też należy pamiętać, że nowe technologie to jest ten sektor, który szybko się rozwija, a prawo powinno nadążyć za planowanymi zmianami. O czym mówi wspomniany już dzisiaj Goretti Moheirus, prezeska portugalskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. Ustawa o sztucznej inteligencji jest obecnie w mocy i wszystkie kraje ją wdrażają. Myślę jednak, że ustawa ta będzie musiała zostać poddana przeglądowi. Organ regulujący będzie musiał się nad nią zastanowić, biorąc pod uwagę tempo nowych odkryć i rozwoju, które obserwujemy. W zależności od tego, co przyniesie przyszłość, a kiedy mówię o przyszłości, mam na myśli okres 2, 3, 5 lat od teraz, myślę, że należy przynajmniej o tym pamiętać. Rzeczywiście, potrzebna jest kompleksowa polityka sprzyjająca włączeniu społecznemu, która skupia się na przekwalifikowaniu pracowników i też umożliwienia im znalezienia swojego miejsca właśnie w tej gospodarce i cyfrowej, i ekologicznej. Ale ważne jest również zwrócenie uwagi na kwestie zagrożeń, jakie wiążą się z cyfryzacją. I o tym porozmawiam już za chwilę z moim gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Za 18 minut 14. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krab. Szama i Krap. Nagranie z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów. W studiu ponownie Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Komisja Europejska przyjęła pierwsze przepisy wykonawcze dotyczące cyberbezpieczeństwa podmiotów i sieci krytycznych. A co się z tym wiąże, to wyjaśni nasz gość Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Dyrektywa NIS 2, która ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całej Unii. To proszę trochę rozszyfrować te wszystkie zagadnienia. Tak, to może po kolei. Jeśli chodzi o przepisy wykonawcze, to o czym pani na początku wspomniała, one dotyczą określonej kategorii przedsiębiorstw, które świadczą usługi cyfrowe, czyli takie jak dostawcy usług w chmurze, dostawcy usług dla centrów danych, internetowe platformy handlowe, czyli po prostu sklepy internetowe, wyszukiwarki internetowe i platformy społecznościowe. I tutaj jest określenie w tych regulacjach. Każda z tych kategorii jest określone, kiedy incydent, czyli związany z cyberbezpieczeństwa, zostaje uznany za istotny, a więc zagrażający na tyle, że może zagrażać bezpieczeństwu szerzej rozumianemu, nie tylko jakiemuś niewielkiemu podmiotowi i jest on wykonany z premedytacją i wtedy jest ustalone, komu należy go zgłosić i w jakich ramach czasowych. No i to wszystko brzmi oczywiście bardzo skomplikowanie, natomiast jak przyjrzymy się doniesieniom prasowym dosłownie z ostatnich dni i tygodni, kiedy słyszymy, że przez kilka tygodni Bank Nordea w Finlandii był poddawany codziennym atakom cybernetycznym, także w zasadzie ten bank w sieci nie mógł funkcjonować, no to już wtedy możemy sobie wyobrazić, że to zagrożenie jest bardzo konkretne. Zresztą w radiu, w telewizji, już w Polsce, przechodząc na nasze polskie podwórko, też ciągle słyszymy o tym, że należy się strzec SMS-ów z linkami, z numerami, żeby nie wchodzić, bo to jest nasza niestety w tym zakresie smutna rzeczywistość, że to cyberbezpieczeństwo, ono już nie dotyka tylko dużych przedsiębiorstw, ale też dotyczy bezpośrednio nas. Ja rozumiem, że teraz niektórzy przedsiębiorcy związani właśnie z tymi świadczeniami usług cyfrowych to będą mogli spać spokojnie, ale jakie incydenty powinny być takie zgłaszane? Czy jest jakiś taki wykaz, jeżeli chodzi o tę dyrektywę, co będzie budziło niebezpieczeństwo? Wszystkie badania pokazują, że przede wszystkim zwiększony ruch na przykład na danej stronie internetowej, bo jeśli sobie wyobrazimy stronę na przykład naszą prywatną, załóżmy, że zajmujemy się amatorsko futbolem, jeśli na tą stronę normalnie mamy, nie wiem, około 100 osób, które się tym interesują, naszą stroną, natomiast jeśli jednego dnia tą stronę zechce odwiedzić na przykład 100 tysięcy, to ta strona się poblokuje, więc to są najprostsze rzeczy, które można zdiagnozować. Wtedy oczywiście do gry wchodzą organy krajowe, które się zajmują cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem w sieci i analizują to, czy to jest działanie jakieś przypadkowe, Zazwyczaj nie sądzę, żeby tak było. Natomiast zazwyczaj jest to bardzo z premedytacją kierunkowane działanie. No, jeśli wrócimy do przykładu chińskiego, no to nie trzeba tutaj wielkiej wiedzy, żeby się domyślić, że Nordea Bank są wszelkie dane, żeby sądzić, że to był atak służb rosyjskich. To jeszcze tak kończąc naszą rozmowę, ale w jaki sposób te przepisy też będą i nadzorowane, i egzekwowane? Co się właściwie będzie działo? Jeżeli będzie taki atak, to co wtedy? Będzie cyberpolicja, która też będzie tego wszystkiego strzegła? Unia Europejska może zapewnić na tym poziomie, na którym działa, ujednolicenie prawa, a więc i procedur, które kraje członkowskie są zobowiązane przestrzegać. To, o czym pani już wspomniała, czyli dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii, to jest bardzo długa nazwa, ale bardzo ważnej dyrektywy, jej nazwa też już tutaj padła, NIS-2, ona już wprowadziła w ogóle do pojęcia prawnego kwestie cyberbezpieczeństwa i kraje członkowskie są zobowiązane były zobowiązane do 17 października tego roku wprowadzenie zapisów tej dyrektywy, a obejmuje ona dostawców usług łączności elektronicznej. Nie będę wymieniał tak wszystkich, ale na przykład nawet gospodarowanie ściekami i odpadami, przestrzeni kosmicznej, zdrowia, energii, transportu. Rozumiem, że po prostu tutaj ta dyrektywa będzie bardzo strzegła tego wszystkiego. Będziemy z pewnością jeszcze do tego tematu powracać. Bardzo dziękuję. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce te wszystkie informacje przekazał. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Monika Suszek, bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Trójka. A my w Trójce zastanowimy się, czy, a jeśli tak, to dlaczego kobiety zarabiają mniej od mężczyzn? Czym jest luka płacowa? Czy jawność płac może być skutecznym narzędziem do wyrównywania zarobków kobiet i mężczyzn? Kobiety zarabiają mniej, to jest fakt. Zarabiają mniej w Polsce i zarabiają mniej w ogóle na świecie i w Europie. I to wynika ze wszystkich raportów, wynika też z raportu Eurostatu, że ta luka płacowa w Polsce wynosi około 4,5%. I jak spojrzałam na inne kraje, nie wiem, na przykład na Niemcy, na Słowację, to ta luka tam jest znacznie większa, bo jest około 17-18%. A w Polsce jest 4,5%, z czego większość dotyczy sektora prywatnego, bo w tym sektorze publicznym ta luka jest mniejsza. To czy jest tak dobrze, czy jest tak źle? Jeżeli chodzi o taką średnią lukę płacową w Europie, wynosi ona około 13%. I gdybyśmy chcieli nie robić nic i czekać, aż ona się wyrówna samoczynnie, to podobno ktoś obliczył, że trzeba by było czekać jakieś 123 lata. Więc niewątpliwie ta luka istnieje, niewątpliwie są zawody, które są bardziej sfeminizowane i są zawody, które są bardziej zmaskulizowane i one są lepiej płatne niż te sfeminizowane. Co więcej, luka w całej Europie się powiększa i bardzo duży wpływ na to zwiększenie tej luki płacowej miał COVID. Jest taka obawa, że te działania, które aktualnie widzimy na rynku pracy, będą tą lukę powiększać. To zaraz sobie właśnie porozmawiamy, skąd się bierze ta różnica, bo to jest nie tylko COVID, ale powiem też państwu, co jest ciekawe, ale nie wiem, czy jest dla mnie zaskoczeniem, zobaczymy, czy jest dla ciebie, że tę lukę płacową dostrzega 67% kobiet, ale tylko 39% mężczyzn. Czyli mężczyźni nie widzą, czy nie mają świadomości, czy nie chcą zobaczyć, że ta różnica w wynagrodzeniach jednak jest. Mnie to nie zaskakuje. Nawet powiedziałabym coś innego, że mnie zaskakuje, że aż 60% kobiet dostrzega, że zarabia mniej niż mężczyźni. Prawie 70. Dlatego, że nie lubimy się czuć dyskryminowani, dyskryminowane. Lubimy mieć takie poczucie, że zarabiamy dobrze, że zarabiamy godnie. I problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy się dowiadujemy, ile zarabia kolega, koleżanka na tym samym stanowisku. W dzisiejszej ludzkiej sprawie na pytania Sylwii Grygorczyk-Abram o dyskryminację kobiet na rynku pracy odpowie radczyni prawna Katarzyna Sarek-Sadurska. Po 23:00 ta audycja na antenie Trójki. A my już pięknie państwu dziękujemy za to spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Mariusz Owczarek i Leon Bridges. Do usłyszenia.